ناتبه بخويت؟ راسكار زور كزدي هرا راسكار هردم زوري خواردوه لو عناش انا خوش بيت ناترا راسكار تي تتكاشي ركب خوده ها ام پارت شكري بدي ها او پارت شكري بخوك حزد ليا ترا راز دکات لوا نشه نخوش بی باور نکم بای ارزی خواردنی نما آجو لشی کم با تو چون که زنی ویتی که زستان نزیگ با توا به طیبتی که بینی بفرده بارید بلام دانی دوی نزور به تو تالا چی ده سورایه و زورش اصایی نیه چون که کتو پر لجو لوستا به های بارینی بفره و اهو با اصانی نتوانی لحالتا که بگین کورکانم دوی گرانه ام لقتب خانه تیده گم کتیتی باش بزانین کوده بی اگر تی هیوا دار بوم که بوتو نکی ترا راس نبید بلا من خوشی زال بو بسر راس کلده دوینه زور بو نیگره بوم که تگوم بو امروش که تو مقتاب خانه بیرو هوشم هر سر قلب بو من لنا و پول ده هر بیرم للای راس کل بو بباشی آگم لوانه کانم نبو نیگران نبا هاورکم جیاندارم با اصانی خویم با دست نخوشی و ندن بلام ام بیانی هیتی نخوارد رنگ استا چاکو بیتوا به هیوی اوام راسکال اصایی دیار نیا راسکال چیت بسر هاتوا بخیر بین دانی راسکال کمیک پیش استا زور بخرابی رشای و چی؟ بله بداخه و رایخه که ایشم گوری تاتر نبید سپاس ترا من توم بزنم که توشی تی بوا لوانه اشتی چی خرابی خوارد بید که تک که دوینه رای کرده بو دانی منی شروع بیرده کما بله پیویس نکانی گرم بی جنده روشکان یکان هر بخواین چاک دبنو بی اوی چار سریان بکرید تنانت اگر توشی خواردن جهرهش بوبن ترا تخوه هر جیس قصه وامکا لپرتی وانولیم هشتا نزانین که راسکال توشی چن خوشیگ بوا دابو تی دلی اما جهرهوی بونی خوراکا منیش خو نزانم چن خوشی چی تی تنیا بو چون یکاو بس بلا من حزناکم جملم قصان بیت سيري رخصاري بكا بيدا تيتكا ازاري هبيت دا ترسمنا خوشيكي ترسناك بيت ديبن بولاي دكتور تابيب بشكنيت ام دكتورا چهيا خو هيز دكتورا چه جانداران لم شاروتكي دانيا دا زانم بويا با دكتور وريا نشان دادم زادا بيت هر جاندارك تارا سر بكاد ها داني بلي قبولي دكات تنكا او بياوية چي باشا من دل نیام که سیری دکات هر استاد ایبم را استادانی کمی گلسر خوبا جمله بگرا من تاک دزانم که تو راسکال زور خوش دویدانی بلام دل نیام که دکتور وریا هر جیز قبول نکات که بی پشکنید تناند اگر واشی کرد نخوشی که نزاند تون که شهر زایل نخوشی گیاندارن دانیا لوانه قصی تو بید بلا مهما باشتر لوی وازی لیه بینم بمده تو هیچی بو نکم کوا توا باشترا پزیشک پشکنینی بوب کاد ده خیره که هر استاده بین ایواش دتن راسکال هاوری همو مانا سپاس بو ایوا بلا پیوست لسرطه دا پیلانشی توکمه دابنین تاوا لپزیشکا کبکین پشکنینی بو انجام بداد بلا بو تی دانی هر وکو چون خوش کد گوتی هر چند دکتور وریا نرمونیانا بلام اورد دکاتو کراس کارو پشکنید اگر هول رازی کرنی شب دین دی بابروین خوان لگا جاتی دکی پلمکا استا همش تک دزانید دی پیام راست کن لباس که هر استعالی دکرم استعش بیست دم تابی راست کال دا پوشید تا بدیار نکهت دی دانی خود بکه بنا خوش جا چون واب کم چون واده کی؟ آیا قد نخوش نبوی؟ راتان چونه؟ باشا همو هولی خود بده لپینا و راس کال چی تان دوی؟ هوری کم آن نخوش و آزاری زوره تو دانی نی؟ بله من دانیم دبی دکتور لیره بی؟ بله، بله مستان خوشه چیلله، چید لیه هاتوا؟ توشی جانه سری چی توند بوم، لناکا جانه که هات سینگم کواتا کمیگ لسر کرسی دانی شو کمیگ چاوره که تکایا دانی، دان بخو تا بگرا سر کوتین، ده ترسم ام کارم ببیتا هو تورا کردنی دکتور وریا تنانت اگر اوش رو بداد خو کار لکار درازاوا، زور تکاشی لیده کن کبی پشکنید دانی دکتور داوای کرد که سر تاپ لگر می بپیوم دیل جر زمانی دابنه باشا پلگر می من هیت سودیه چی نیا دبی پلگر می راسکال بپیوم دزانی بچش یوازک پلگر می راسکال ده پیورد نه آرام، آیا دزانید؟ من؟ نه خیر فرمو با چی همو تن اتنو جیرو ها؟ با تنیا دانی لیره بی، ایوه لدره و چاره بکن دانی، لیره دانی شا دانی، رنگ زود یک چوه، گرمی پیوکم بداره؟ دبینیم پلی گرمید آساییه کواتا توشی تا نه توی، دی، چوی تیز جانده کات؟ من هیت دیه کم نهشید تو رنگ زرد بوا، بگو من تو نخوشی، ات سند پلی گرمید برز نیا من نخوش نیم، بلکو هاوره کم، جاده کریبی پشکنی؟ کواتا سسترکه بحالتی گشتوا بله کواتا چه نخوشا او بچوکیه که پیام حالی گرتوا منالا چی بچوک بلام ام دالتان چو هینا خاتو چی من ورا جوره دانی او چیا او راسکال نخوشت که بی پشکنا دانی ده توی راکون و بشکنم؟ بله دکتور، زور نخوشا امرو هیچ چی چی نخواردوا تکر ایستر راسکال و بشکنه چون که آزاری زورا بله، نشانکای نخوش یکی چیه؟ دکتور، تندرستی خراب و هیچی نخواد ببورا دانی، کاتی اوام نیه لگل ایوی بفیرو بدم دی بگره نماله، دی برون ها؟ فیلتان لیکردم، دی برون اگره لیره نوستن که پیویست راسکال بپشکنید آزاری گلک زور نخوشه دکتور وای دابنه خزمتی مروف یکت کردوا پیویست چاره سری که بلام لما پیش هیچ جاندار یکم نپشکنیوا چون داولم من دکن سا سری بکم دزانم بلام دکتور هیچ کسی چی ترنیا با اما بسته بتملای سری دکم اگر به تو هم نخوشه که بدوزموا بلام قینه لی انگاری بسکو تو هاور دانیت وانیا که واتر بخاطر دانی یارمتی دادم دی هلو دی خیراتی که بوستا پیم بلین، ایه که تن نخوشن دی گیشتریم راسکال نخوش وانیا دکتور اجراتی کرده او که بی پشکنید بلکو دکتور پشکنی زور دیه سر سرمانه لبروی دکتور رازی نبو که بی پشکنید کواته بیگمان حالت دکی ترسناکا با چی ولام نده تو دانی آیا دکتور او تی نخوشکه بی امید بلا چاره سر کردن هر جیز امی نو توا باور ناکم بلکو دکتر وریاوتی ام جور جیاندارانه بوهای نخوشی ساده و نامرن بلا همیز لباره ام جیاندارانه و نازاند چون که پزیشکی جیاندارانه نیا بیدک با دانی بابروین و باشتر خیره راسکال بینه و مالوا تو کرکی هرو هاجی شالو دانی آمده شر نوید داریم راسکال دبم لبیر نکه کاتکه ایم پیبلی چندن دسکه گلیشت بو دینم راسکال هیوادارم راسکال تک بیتوه اگر نه دانش نخوش دکه تو راز دکه چرا؟ دانی به های راسکال و توانی بسر همو او نخوشانه تیو پرد کل دوه مردنی دا چی توشی هد؟ وام جیلی بو که دکتور های نخوشیکه بو خواردنه چی خراب گراندو توا به دانیشی و تو بو که تندرستی باش دبید بله بابا هیوادارم او قصه که دکتور کردیو که راز نبید چون که دانی دکه ویت حالتشی درونی زور نخوش راستا بابا رگم دده هم شو لسر قنفک بخوام؟ دانی نه به لسر قنفک بخوی تی گیشتی؟ دمیو لگل راسکال بمین موا حالا دکه یک دار اوهانی که بد رجای شو لگل دا بمین یا با تاریه چی تر اوه بی به مجورکی خوم اگر تی سردیشا بلام هست بسر ما نکد اگر بخوی دانی ام تاریه به هیچ شوی قبول نیا بیر لخوتن مکه و لگل لیک دیگادا کواتا بریارم دا لسر قنفک بخوام دوائی بیانی درن خلاصی تو پشتی شد بجان دکوی بس چرا لدانی گره لچوی دخوی بابو خوی بخوی چون کس بین هینی او قتاب خانش نیه راستا اوام لیاد نبو یعنی پیکاتین خواردنی راسکال آماده دکم بابا پیدا تید کمن نتوانم دیگه دایکم بگرموا تو کسی چی تیگیشتی؟ چون که یارمتی داری من بویلم سرقالی امزارم بگو من هز بطنیه چی سور دکم دوای گشتکی بیانیم پشتن روشه چی کلینه خوشکم دیتا مالی ایما جاتو را چیه لگل دانی بی ها بابا اما ناکرید چون که کاری چی زورم هیا بارحال من زور دلخوشم بمدالکانم اگر لخود بین لرگی گرانه و تو که شوفیر یکت کم ایک باج نیا پشت بخوادانی سلام ببختیار بگینه انشالله سپاس بو من دوبونه چرا تخواه بابا گروتونی خود بپارزه باشا بله هر واتوش دانی باشا اگر لخود به ها خواد لگل بید خواه حافیز بخیر چی خواد لگل سلام ماما بخیر بی آرام لوانه با تندرستی راسکال هات بی تابزانی چونه بله استا چونه دانی دبینم لخوه چی قول دایا هست دکی کم ایک باشتر بوا بله بلام اگر قبول بکات کنان بخواد بخیر بی راسکال حالی چونه لدوانی باشترا باشم تو لکه ولیری؟ تنها کمک پیش استا تو دستی مالا و؟ دانی دامی و دوم نیا بملتان درستی راست کن فرمو دی زور سپاس آرام خود لگال نارم من اجده مجوره و و بخر دبارد دی آرام دی جوره و بله دی مجوره و دانی پیوسته امشو لجوره که خود بخوید نه امشویش لیره دنوم کورکم بیانی کتاب خانه تایی پیوسته باش بخوید بابا نیگران مبا باشا توش نیگران مبا چون که من تاکاتی چی درنجی شو خریچی کارکانم دبم آگام لرازکال دبیتو زر بزر سری لیددم بویلت زیگه که خود بخوا و درونی خود آرام که باشا بابا بلام کمی چیتر للای دادنیشم کورکم اون دا خود مندو مکا من استرده چم با اونو سنگه کم پیده سید کم یک باشتر بو بید بله بابا خیره وره راسکال نخوشکی نماوا براس؟ بله بخوی لسندوقه که هات دروا راسکال سپاس بخوا راسکال تاک بو گرایا و سر هارو هادیه که داران منیش خولی خوم خستو تکار بو دابش کرنو فروشنی روشنامکان تا پاری پیویس کوب کمو بو تاو کرنی بلمکم اگر تی راسکال یارمتی دادان بو راچشانی سرنجی خلچی بلام نم دتوانی با اسانی پار پیدا بکم شوینی وی سال دستی پیه کرد بای قطابیان لقطاب خانه داده برینو دزدکن به حال بجاردنی او دیاریهی که لروجی زجنده پیشکشی کسو کاریانی دکن هرو دانش بردو ملکاری فروشتنی روشنامه هفتانه یکا امزاریان هول داده خاتو سامیر رازی بکات تا ببیت کریاری چی بردوامی روشنامه کن هرو ها لینا دیتا و تالگل خاو خیزانکی پشو بسر بری کتو پرتوشی بیروکی چی براکی دبیت با پاراستنی درختی زجن لغاز کل تو بلای بیروک که دانی چی بید لگل من بن تابزانین لالقی داهاتو چی رو دادن